and DJ Young make the sound on Kiss FM. Hello, party people! Bună seara, bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începe o nouă petrecere cu voi, DJ Young și Olex, și spunem la mulți ani lui Olex! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! E ziua lui chiar de Halloween! Cât de tare e asta, nu? Hai la mulți ani, Olex! Să înceapă petrecerea Kiss Kiss in the Mix cu voi până la ora 10 și cu 100 de euro pe care încercăm să-i dăm până în ora 22 la concursul Kiss Cash. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix. Happy Halloween night. Ascult doar hituri. Sus până la cer. Sus până la cer. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dar tot nimic nu ce. Ridică mâinile. Să atingă stelele. Ceva de spus, am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus, dar rămâi cu mine. Când simt că nu mai pot, iau viața ca pe un joc. Joc de noroc. Și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dar tot nimic nu ce. Ridică mâinile. Să atingă stelele. Sus până la cer. Așa e viața mea. Nu știu ce va urma. Dar tot nimic nu ce. Ridică mâinile. Să atingă stelele. Sus până la.

neagră, eșarfă, rezervorul e plin. Roșu doar pe talpa, unde mergem nu știm. Weu, weu, weu, după noi că fugim. După ploi sub un pin, ne iubim, ne iubim. Unde, unde mergem, nici măcar nu plătim. Uite, uite, uite cât de bine ne știm. Super win că noi nici nu vorbim. Și ne sincronizăm până, până, până, piesă nouă de la Elena Gheorghe și JJ, până dimineață la Kiss Kiss in the Mix. Sună foarte interesant, e o piesă veselă, nu? Dar mare atenție la piesa care vine acum, e momentul să o țineți minte, să o notați, să o memorați, să o băgați la cutiuță. Andra, inevitabil, va fi bine. Continuăm mixul, continuăm petrecerea de joi, când e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex, chiar de ziua lui. Asculți doar hituri. Right now. Let's get back to the music. Hey, back to the mix, back to the party. Ne-am întors la piesele mixate și am reușit să dăm 100 de euro Oanei Alecu din Balș, pentru că a știut cine a recomandat-o, mai exact sora ei, Cătălina, la concursul Kiss Cash. Hai să vedem ce mixăm. Emilie Sande, Read All About It. Imediat avem o piesă nouă de la Anca Florescu, Hurts Collide. Și ora se încheie cu Passenger, Let Her Go. Pe final de oră vin și mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea Start Dedicații. Asculți doar hituri. Come on. E final de oră la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje găsim pe facebook.com/KissFM România, la postarea Star Dedicații, acolo unde avem și un link către videoclipul Metro Jim Bella. Cristian vrea pentru Ana Maria: te iubesc mult și abia aștept să fiu din nou lângă tine, dragostea mea. Diana Dimache, bună seara pentru cea care a fost astăzi de dimineață în studioul vostru, pentru cea mai frumoasă și talentată artistă, Andreea Bănică. Și Petronela zice: Kiss FM e cel mai tare post de radio. Petronela ne salută din Italia. Pe OpFix pregătim Nicole Sherry, Memories și o nouă serie, 40 de minute, non-stop mix. Dacă e joi, e weekend la noi și în plus e party de Halloween. Și mai e și ziua colegului nostru, Olex, in the mix, aflat aici la butoane, la Kiss Kiss in the mix. La mulți ani, asculți doar hituri. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the mix. This is me, Nicole Cherry, Memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold birthday in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix.

aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix.

Julia, My Life, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă ești înscris la Kiss Kiss sau dacă urmează să o faci, trimite un SMS la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, te poți înscrie și direct pe site, pe kissfm.ro, sau chiar pe Facebook, ai acolo un buton pentru Kiss Cash, pe facebook.com/kissfmromania. Câștigă poturile Kiss Cash, cele mai mari premii din istoria radioului. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înainte de a începe concursul. Dacă știi, iei potul strâns până atunci. Dacă nu știi, nu-i nimic, mai ai o șansă să câștigi un prieten. Așa încât ne dai numărul lui, îl sunăm, îl punem și pe el în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Baftă uriașă la Kiss Cash. Hai să vină Low Deep Tea, Casablanca, pentru că la Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

exact ca la început. Și să vise în care tu trișezi. Spune-mi ce ai făcut. Întreabă ce să-i zic. foarte bună pentru orice party. Ne place foarte mult Fly Project, Toca Toca la Kiss Kiss in the Mix. E party de joi, deja au început pregătirile de Halloween. Și nu uitați să vă puneți dovlecii cu dinți în geamuri. Și desigur câte o lumânare sau câte un bec în ei, ca să fie așa, de groază, da? Iar după party, sau dacă nu mergi la party, în noaptea asta e bine să spui un film de groază. Jason Derulo ne vorbește cât se poate de urât. Avem Talk Dirty imediat. Pitbull și Aguilera vin apoi cu Feel This Moment. Însă înainte avem Passenger, Let Her Go. Cu voi DJ Young și Olex in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. No, only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Dreams come slow and they go so fast. I see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch, all it dies. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts. No, only know you love her when you let her go. Only know you can hide when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.

și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar ne întâlnim și mâine seară. Mâine seară am să fiu cu voi, DJ Young, împreună cu DJ Johnson in the Mix, dar de luni mă întorc cu Olex la butoane de la 7 seara, DJ Young și Olex. Să aveți parte de super petrecere începând din noaptea asta de Halloween, să vă distrați pe cinste și un weekend cât se poate de reușit, desigur cu super hiturile Kiss FM. Asta pentru că știm foarte bine, la Kiss FM asculți doar hituri.